in the pool hall. Well, is he here? I look in the drugstore. Is he here? No, he don't come here no more. Well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the Pentatus. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Paul Carrack was dat met Groovin. En daarvoor Ricky Lee Jones in Chuck E's in Love uit 1979. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het Vlaardings Cultuurhuis bestaat dit jaar 10 jaar. En staat aan het begin van een nieuwe fase met nieuw aanbod en een nieuw team. Tera Cox praat met de nieuwe directeur van Kade 40, Barry Maree. Welkom, Barry. Dankjewel. Wat is jouw visie waar het om Kade 40 gaat? Wat moet Kade 40 doen en betekenen? Ja, Onze slogan is kunst voor iedereen. En dat vat het eigenlijk wel mooi samen. Alles wat wij doen heeft een kunstzinnige culturele waarde. Daar voegen we de laatste tijd ook een maatschappelijke waarde bij aan. En wij willen met onze programma's, die we in het pand neerzetten, op de scholen neerzetten en in de wijken neerzetten, zoveel mogelijk mensen bereiken en verbinden aan kunst en cultuur. En dat doen we altijd samen. En weg met kunst alleen voor de elite? Absoluut. Ik denk dat dat al lang bij KADE niet meer is en dat heel veel instellingen erover denken. Maar veel mensen denken dat nog wel inderdaad. Ja, helaas, maar dat is absoluut niet zo. Nee. Goed om te horen. Als nieuwe directeur moet je natuurlijk niet meteen alles op de schop gooien en zeggen we gaan het allemaal anders doen. Maar misschien ga je wel andere accenten aanbrengen. Wat zijn jouw plannen? Ik ben nu bezig met het meerjarenplan aan het schrijven. Dus dat geeft me mooie tijd om te reflecteren. En ik merk dat de thema's, natuurlijk kunst en cultuur nummer 1, maar daarbij verduurzaming en diversiteit en inclusiviteit vind ik belangrijke waarden. Sowieso maatschappelijk en dus ook voor ons als kunstinstelling. Ik wil echt dat wij een voorbeeld zijn, een voorbeeldfunctie kunnen neerzetten. En nogmaals, het belangrijkste is kunst en cultuur aanbieden voor iedereen. Je had het ook over inclusiviteit. Hoe ga je daar concreet op inspelen? Ja, dat is iets waar we al veel langer mee bezig zijn. En wat voor mij eigenlijk heel gewoon is als mens. En ook wil ik dat als werkgever. Dat is voor ons gewoon. Dus we sluiten aan bijvoorbeeld bij Vlaardingen Regenboogstad. We gaan trainingen aanbieden. Eigenlijk is het voor ons zo gewoon als in en uitadem. Dus je zult daar heel veel voorbeelden van terugzien. Ja. Kan ik ook denken aan gehandicapte mensen of geen gehandicapte mensen of dat soort inclusiviteit of leeftijden. De ouderen een beetje aan de kant schuiven, die doen niet meer mee. Of zeker, allerlei soorten inclusiviteit. Nou ja, alles is natuurlijk inclusief. Ik vind belangrijk dat KADE voor iedereen bereikbaar is. En het is natuurlijk moeilijk. Het is een soort bijna een soort, ja, soms een slogan. We zijn er voor iedereen. Dat willen we echt. En vergeet ik iets, dan mail me alsjeblieft, barrymarie@kade40.nl. Maar ook inderdaad, we gaan volgend jaar samenwerken met een dansgezelschap waarin ook mensen met een rolstoel dansen. Dus die geven we ook een podium. We hebben dansprojecten voor mensen die kanker hebben. Waarin ze gaan dansen met hun zelfreflectie, dus met hun spiegelbeeld. We gaan met wat oudere mensen die wat moeilijker kunnen bewegen, die gaan we dansen in een stoel. We gaan met alle kleinste kindjes dansen. Dus de focus ligt echt om zoveel mogelijk mensen aan kunst en cultuur te verbinden. Nou, dat is heel goed om te horen. Nou ben je dadelijk directeur. Wat voor soort directeur word jij nou? Want elke directeur heeft toch zijn eigen stijl? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik geloof heel erg in samenwerken, wat ik net al zei. Dus zo'n persoon ben ik ook. En ik ben wel een coachend persoon. Ik luister graag. Dus ik geef heel veel ruimte aan mijn team en aan de mensen met wie ik samenwerk. En ik geloof heel erg in, kijk, bij KADE en met de mensen met wie ik werk, die hebben zo'n verantwoordelijkheidsgevoel en zulke mooie ideeën, dat het is prachtig om iedereen los te laten en knoerhard te zien rennen. Dus het gaat bijna vanzelf eigenlijk. Dat klinkt heel makkelijk. Maar toch lijkt jij mij ook wel iemand die ook wel iets in het hoofd heeft van, dat zou mooi zijn om te bereiken. Dus alleen maar naar anderen luisteren. Maar daar heb je gelijk in. Ik heb heel erg veel ideeën en ik zwengel heel graag iedereen aan. Dus wat voor mij ook een les zal worden om het los te laten. Ik hou me heel erg graag met de inhoud bezig. Dus ik vind wat we doen, vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk om veel mensen te verrijken en onze doelen te bereiken. Dus om iets een stapje terug en erboven te gaan hangen, ja, dat wordt een goede uitdaging voor mij. Ja. Dat is het spannende van wat je te wachten staat. Waar verheug je je vooral op? Ja, het toffe van een directeur is dat ik nu gewoon nog meer kan bepalen welke richting we op gaan. Dus waar ga ik kleur aan geven? Waar gaan we naartoe? Waar gaat de aandacht naartoe? Waar gaan de accent naartoe? Ja, daar verheug ik me wel op. En vooral het samenwerken. Weet je, ik vind Vlaardingen echt zo'n toffe stad. We hebben zulke mooie instellingen. De gemeente is positief. Dus daar verheug ik me echt op om met elkaar te denken, hey, wat gaan we dit jaar doen? Welke kant gaan we op? En nog meer vorm geven aan KADE 40. Ja. Nou, dat ga je vast allemaal bereiken en dat straal je nu ook helemaal uit. Ik wens je daarbij heel veel succes als directeur van KADE 40 van Vlaardingen. Wij blijven je volgen. Dankjewel, Barry Marais. Salut dans ma peau, sur la plage. Je me la joue mélo. Je drague les nuages. Salut dans ma fête. C'est dommage.

Chicago Transit Authority, oftewel kortweg Chicago met Happy Man. En daarvoor Juliette Armanet, een L'amour en solitaire, de liefde in je eentje. Zometeen de column van Joost Kiewiet, dit keer over de landbouwtransitie. Maar eerst Peter Gabriel samen met Kate Bush in Don't Give Up. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you. Bye. Dit is De Late Avond. De landbouwtransitie, hoe staat het daar eigenlijk mee? Er is geen landbouwakkoord gekomen. Maandenlang is er onderhandeld, uiteindelijk zonder resultaat. De voorman van de grootste landbouworganisatie, LTO, liep weg van de onderhandelingstafel. Zure gezichten op tv. De minister had veel water bij de wijn gedaan. Maar ja, hij moet ook nog voor de natuur zorgen. En we leven in een rechtsstaat. Er liggen rechtelijke uitspraken over stikstof waar ook de overheid rekening mee moet houden. Niet alles kan en het was niet genoeg voor de vertegenwoordiger van de boeren. Het polderen is mislukt. We hebben geen landbouwakkoord. Ligt dan de landbouwtransitie stil? Zeker niet. Er gebeurt van alles. Het besef groeit dat de industriële landbouw op een doodlopende weg zit. Boeren, burgers en organisaties zien steeds meer in dat de landbouw moet veranderen. Vooral ook in het belang van de boer. Degenen die veel geld verdienen aan de industriële landbouw weten het vuur van het verzet nog wel aan te wakkeren. Maar de laatste trekkerdemonstratie in Den Haag had toch al het karakter van een nachtkaars, vond ik. Gedwongen uitkoop is zo'n heikel punt. Sommige politici spinnen goed garen bij kreten als: ze jagen de boeren ons land uit. Zonder boeren geen eten. Terwijl de feiten toch wat anders liggen. De industriële landbouw heeft ervoor gezorgd dat sinds 1950 65% van de boeren is gestopt. Niet gedwongen uitgekocht, maar gedwongen door de omstandigheden. En als we zo doorgaan, dan hebben we in 2050 nog eens 25.000 boerenbedrijven minder. Dan hebben we nog maar 6% van de boeren over. Andere, meer duurzame vormen van landbouw helpen deze boeren en hun opvolgers juist aan een toekomst. Het levert ook gezonder voedsel, schoner water, meer biodiversiteit en een mooier landschap op. Er komen steeds meer initiatieven om het anders te doen. Veel biologische boeren zijn op eigen houtje al omgeschakeld en werken soms al decennia lang zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat is hun dagelijkse praktijk en daar verdienen ze een boterham mee. Land van Ons heeft inmiddels zo'n 25.000 deelnemers. Ze leggen geld in. Land van Ons koopt landbouwgrond op en geeft boeren een kans om op die grond een echt duurzaam bedrijf te beginnen. Naast de productie van gezond voedsel hebben ze als doel biodiversiteit te herstellen. Zo komt natuurinclusieve landbouw van de grond. Nog zoiets, herenboeren. Zo'n 250 huishoudens leggen een bedrag in, er wordt een boerderij gekocht en een gemotiveerde boer gezocht die een biologisch bedrijf begint. De huishoudens krijgen hun voedsel rechtstreeks van de boerderij die hun gezamenlijk eigendom is. Het werkt. Er komen steeds meer herenboeren in ons land. Voedselbossen schieten als paddenstoelen uit de grond. Natuurorganisaties werken op tal van plekken goed samen met boeren. Via pachtovereenkomsten en beheerovereenkomsten houden boeren ook rekening met de natuur. Zo kunnen we misschien weidevogels als schutto, tureluur, kemphaan en kieviet voor ons land behouden. Boeren krijgen daar uiteraard geld voor. Naast gezonder voedsel zorgen ze ook voor biodiversiteit. De beweging naar een duurzamere landbouw groeit als kool. En de initiatieven zijn zo gevarieerd als de natuur zelf. Ze hebben elkaar wel gevonden en ze vormen een eenheid. Ze trekken samen op in het Groen Boerenplan. Landbouw en natuur hand in hand. Meer dan 900 organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij deze beweging. Ze hebben de uitweg uit de impasse rond stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit. Ze zaten ook aan tafel bij de minister om tot een landbouwakkoord te komen. Zij zijn niet weggelopen. Samen met de agrarische jongeren zijn ze gebleven. En dat geeft de burger moed. We zien ook steeds meer een rechtstreekse relatie tussen producent en consument. Boeren verkopen hun producten zelf. Via een kraampje langs de weg, een mooie boerderijwinkel, groenteabonnementen, via internet, noem het maar op. Een organisatie als Rechtstreeks bemiddelt tussen boer en consument en levert via ophaalpunten producten uit de streek. Natuurmonumenten heeft een prachtig project, Rotterdam de Boer op, Korte ketens, minder tussenhandel, betere opbrengsten voor de boer. De transitie is in volle gang, van onderop. Het tast het verdienmodel van de fabrikanten van veevoer, bestrijdingsmiddelen en kunstmest en tal van andere bedrijven aan. Zij financieren het verzet tegen de transitie. Zij zullen tot iedere prijs het beeld dat de veranderingen het boerenbelang schaadt in stand houden. Maar steeds meer mensen zien in dat het anders ligt. En de macht, die ligt bij de consument. Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug. Om mij heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is lijn 9 er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Noordenwind met wat nevel uit zee. Op de Dennenweg ruikt het nu vaag. Naar couperus en ook naar saté. Zou het pension er nog zijn op het Valkenbosplein? Met die mensen uit 1902. Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wisselvallig met telkens een bui. Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het weer voor een vest en een trui? Is er regen vandaag? Waait de wind met een vlaag? Alle voetgangers weg van het spui. En duikt iedereen diep in zijn kraag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? De schouwburg te staan, het is niet nodig, maar het lijkt me zo fijn. Een kwartiertje is al wat ik vraag. Ik verlang naar mijn eigen Den Haag. Den Haag, Den Haag. Den Haag. Tot middernacht, de late avond. Met Bert de Wolf. Thank you. bottles in a Main Street store. A while before we met, the most dangerous angles that she ever saw. She spied her amulet and she took a lapeletta for around her neck. And that was then the start, the most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart, yeah, found your golden heart. And we swirled around each other and the thread was spun. To some Arcadian band, I would stop it from a swinging like a painting, you know, just the whole time in my head. And you shot me with a cannonball of history, a long forgotten art. I'd be turning it over as our words ran free. I hold your golden heart, I hold your golden heart. And nothing in the world prepared me for your heart. Nothing in the world that I love more, Mark Knopfler was dat, een Golden Heart uit 1996. En daarvoor Connie Stewart, die zich afvroeg wat voor weer het zou zijn in Den Haag. Zometeen, fototentoonstelling The Rolling Stones, uitgebreider terug in Schiedam. Na Post Malone van zijn nieuwe album Austin hoor je Hold My Breath. till I turn green. Post Malone, compleet met vibrato in de stem in Hold My Breath. Het kwam van zijn nieuwe album Austin. Ons volgende onderwerp. Een fototentoonstelling over de Rolling Stones komt uitgebreider terug in het Art Center Schiedam. Herman de Bruin praat met de curator van Stichting Tone en Image, Wim van Zon. Wim, welkom. Dag. Ja, fototentoonstelling, dat was al een keer eerder, maar met corona was het een beetje misgegaan volgens mij. Klopt. Wij hebben een grote fotocollectie met beeld van de Rolling Stones. En dat heeft te maken met het feit dat we al jaren gewerkt hebben met Rob Bosboom. Een fotograaf die in de jaren 60 voor Muziek Express werkte. Mm-hmm. Maar beroemd werd eigenlijk met zijn foto's van het legendarische Kurhaus-concert in 1964. Het eerste concert van de Rolling Stones in Nederland. En het Kurhaus werd afgebroken. En ja. Eigenlijk heeft het concert niet langer dan een paar nummers geduurd. En toen wij hoorden, eigenlijk 4,5 jaar geleden, dat het Groninger Museum een tentoonstelling zou gaan openen, getiteld Unzipped. En dat is een tentoonstelling die van de Rolling Stones zelf is. Mm-hmm. Toen dachten wij van ja, wij hebben ook veel werk. En daarbij hebben de Rolling Stones wel eens foto's bij ons gekocht. Mick Jagger heeft zelf foto's bij ons gekocht van even, het legendarische Kurhaus-concert. Ja, ja. Even voor dat, ons, je hebt het over ons. Wie zijn ons dan? Ons, dat zijn Peter de Raaf en ik. Als curatoren van de Tone & Image Gallery in het oude postkantoor in Schiedam. Kijk, ja, dan, en Peter die heeft eigenlijk de meeste connecties met de Rolling Stones gehad. Want hij heeft ook een tentoonstelling ooit georganiseerd met werk van Ron Wood van de Rolling Stones. Mm-hmm. En met foto's van Bill Wyman, de oude bassist van de Rolling Stones. Maar dan heb je dus heel uniek materiaal. Ja, en de Stones hebben besloten dat hij in Groningen terug kon komen. En toen hebben wij gezegd van nou, dan laten wij onze tentoonstelling ook weer meelopen. Ja. En het verschil met 3 jaar geleden is wel dat wij toen in een kleinere ruimte zaten en toen een 80-tal bijzondere foto's hadden van de Stones. En nu zitten we op een ruimere locatie in dat postkantoor en hebben we 200 foto's in de tentoonstelling hangen. Ja. En gelukkig hebben jullie de foto's nog. Ja, toch? We hebben zelf een aantal foto's ook in beheer. En verder hebben we in consignatie foto's van fotografen of de erven van fotografen. Want veel bekendere fotografen die in de jaren 60 en 70 foto's van de Rolling Stones hebben gemaakt, ja, die zijn inmiddels overleden. Ja. Ondanks dat die foto's al heel oud zijn, waren ze nooit voor het grote publiek zichtbaar geweest. Nee, er zijn tentoonstellingen geweest met werk van bepaalde fotografen. En dan in ons geval was het meestal een overzicht van het werk van een fotograaf als Bear Molman, de eerste fotograaf van Rolling Stone magazine. Mm-hmm. Of van Jim Marshall of Terry O'Neill. Waarbij je beeld had, portretten en live-opnames van heel veel verschillende artiesten. Maar werk van 30 fotografen zoals we die nu bij elkaar hebben van de Rolling Stones, dat is in Nederland nog nooit vertoond. Dat is uniek. Dat is uniek, ja. Tumbling Dice te zien in jullie galerie, die weer groter is dan de vorige. Ja, van, aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam. In het Art Center Schiedam, zoals het tegenwoordig heet. Ja. Donderdag tot en met zondag geopend van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. En soms loopt het ook nog wel eens uit. De meeste donderdagmiddagen zijn er speciale rondleidingen. Oké. Okay. En op 7 september hebben we ook een lezing. Dan vertelt Peter de Raaf, mijn compagnon, over zijn avonturen met de Rolling Stones en de Rolling Stones fotografen. En dat zijn vaak hele hilarische verhalen die hij weet te vertellen. En de tentoonstelling loopt tot en met 10 september. Ja. Als mensen de website bekijken, dan weten ze ook wat meer? Of moeten ze een kaartje kopen? Of hoe zit dat? Het is toneandimage.gallery is het adres van de website. En omdat dit zo'n omvangrijke tentoonstelling is en wij door de gemeente Schiedam niet gesteund worden, verder qua fondsen, moeten we een toegangsprijs rekenen. €6. Ja. En voor mensen onder de 18 en boven de 65 is het €4. En wat wij doen als onze tentoonstelling stopt, want wij hebben een uitgebreider programma ook in het najaar. Ja. Dan gaat een groot deel van onze tentoonstelling ook naar Groningen. Oh. Maar dan doen we samen met Concerto, de platenzaak in Amsterdam, iets kleinere tentoonstelling. Maar dan kunnen ze ook in het Hoge Noorden genieten van die bijzondere beelden. Dankjewel voor het gesprek. Wim van Zon, curator van die uitgebreide Rolling Stones tentoonstelling en alle andere beelden die je genoemd hebt. Heel veel succes en ook heel veel plezier daarbij.